Part 2, yeah, Bad Beats, here we go. Tinitin ka sana naman ako sa iyong ganda. Dahil sa iyong ganda, ako'y napatanga. Susumo ng napakalaki parang pakwa. Bote ang iyong katawan na pwet mong malaman. Pwede ka bang maikama pang tapos mo dyan? Pagkatapos mahinuman magbabanata. Iitsak ka sa kama tuloy ang tuhugan. Para kang tinakay, pili ko ang palaman. Inipigasan pag dumadaan ka sa aking harapan. Di ko malaman kung paano baka kalagan aking nararamdaman, dami ko ng dahilan. Di ko malaman kung paano papakawalan ang pinakamatigas na burat sa Pilipinas pati nasa Asya. Tinalo ko pa ang punong nara. Tiga. Kaya naman hindi ito magkasya. Sa buhay nina mo, napakaganda ng pagkakagawa sa'yo. Dahil mga mata mo nabigani sa iyo. Kapakita ko lang naman na tinigas na po. Ay, miss, oo nga pala. Nananaginip ako na nakahubad ka na sa kama ko, magpapatuho ka na ba? Naniligas na to, di ito maisplika. Sana naman ako sa iyong ganda. Dahil sa iyong ganda, ako'y napatanga. Susumo ng napakalaki parang takwa. Bote ang iyong katawan na kwet mong malaman. Pwede ka bang maikama pang tapos mo dyan? Pagkatapos mahinuman magbabanata. Iitsak ka sa kama tuloy ang tuhugan. Para kang tinapay, pipi ko ang palaman. Pinipigasan. Ganyan gusto ko sa Pilipina. Napapadala ako sa mga ngiti niya. Sa mga binti niya, napakaputi niya. Na parang artista, sana magpatira. Mamaya pag wala nang ginagawa, pagpapakatrina, halili ka ba mamaya? Sige, sayo ko muna, basta huwag ka mahiya. Sanay ka na siguro kahit di nakahiga. Alam mo naman na lalaki lang ako. Dami kong kinahiligan pero okay mo gusto. Roromansahin kita na para bang si Hayden ko. Bibigay sa'yo lahat, ipapakain ko sa'yo. Dahil sa'yo lang ako unang tinigasan. Sa'yo ko lang puputo pag ako ay nilabasan. Nakahubad na tayo para si Eva Tadang. Kaya ngayon pinipigasan na naman ako sa iyong ganda. Dahil sa iyong ganda, ako'y napatanga. Susumo ng napakalaki parang takwa. Bote ang iyong katawan, dapat mong malaman. Pwede ka bang maikama pang tapos mo dyan? Pagkatapos mahinuman magbabanata. Iitsak ka sa kama tuloy ang tuhugan. Para kang tinakay, pipi ko ang palaman. Pinipigasan. Pinalaman niya ang burat ko. Siningit sa pagitan ng suso. Pinasok sa bunganga sinipilyo. Sinasagal niya pa hanggang sa dulo. Hanggang ako ay labasan. Ipuputo ko sa kanya higupin ang laman ng mga batang hindi pa isinisilang. Gusto ka na, kaya ngayon ako'y awitan nang kahit anong kaya mo. Kung gusto mo, sumayaw ka parang GRO. Ipakita sa mundo na napakaganda mo. Napakagaling sa kama, di na kailangan ng hoy. Kamukha mo si Bea Alonzo. Di kita pagpapalit kahit na mamatay ako. Basta mangako sa akin, patitigasin ako. Bitch! Tinitigasan na naman ako sa iyong ganda. Dahil sa iyong ganda, ako'y napatanga. Susumo na napakalaki parang takwa. Bote ang iyong katawan na kwet mong halaman. Pwede ka bang maikama pang tapos mo dyan? Pagkatapos mahinuman magbabanata. Iitsak ka sa kama tuloy ang tuhugan. Para kang tinapay, pipi ko ang palaman. Pinipigasan.